aku terneng umaga. Ang sabi ko, hello, sino ito? Di ka nagsalita. Tinanong ko, Henny, ikaw ba yan? Sumagot ka, oo. Ikaw ay umiiyak. Di ako kumibo. Matagal tayong tahimik, tapos bigla kang umimik. Iyong kwento na nanggaling ka sa klinik. Tinanong kita kung bakit at sinabi mong meron tayong problema. Dahil sa pregnancy test mo kay doktora, ikaw ay pumasa. Wala akong nasabi. Ay teka muna, meron pala. Naitanong ko sa iyo kung sigurado ka ba talaga. Sigurado ka ba na ako? Sagot mo sa'kin, oo, gago. Di ko alam ang gagawin. Hindi ko alam, so bigla kong hinang. Kunyari, bigla na lang naputol. Ako